Spillegalskap er blitt et stadig mer omsegripende samfunnsproblem, og her i studio i dag har vi fått besøk av en person som lider av spillegalskap. Velkommen til studio, Trygve Trutt. Takk for det.